Ați uitat în timpul conferinței în spate să vezi, să vezi sala plină. Așa vrem să fie la tineret în curând, amin? Să vedeți să fie 500 de tineri când cap aici, 500 de tineri, după cum ați văzut. A fost fain. Sperăm ca cei de la media să poată să pună videourile. Deja oamenii cer să le putem urmări. Nu știu cât de repede, dar unde e Alex Isai? Transmite salutări pe calea aceasta. Să cine trebuie să facă, nu știu. Dumnezeu trebuie să facă, nu, Dumnezeu folosește oameni de la media. El nu o să vină să vă facă vă o treabă. Oricum, mă bucur pentru toți aceia dintre voi care ați reușit să învingeți ispita acestei vremi frumoase și ați venit aici la răcoare. Sunt mândru de voi. Nu-i răcoare? Nu? E fain. La răcoare, ați venit. Și ori de câte ori, veniți, sunt mândru de voi, pentru că înțelegeți importanța lucrurilor. Normal că puteți să mergi afară, puteți să mergi în felii să te plimbi, dar e un lucru când avem întâlnire și ești prezent, pentru că crezi că e important ca Domnul să-ți vorbească, amin? S-a întâmplat ceva interesant săptămâna care o trecut. Trebuie să vă spun ceva despre Teddy, nu știu dacă știți. Alex, tu ești aici? Cine e acolo la video? Voi tot lăsați pe Dumnezeu, Dumnezeu v-a pus pe voi. No, sper să fie cineva acolo în cameră. De obicei nu văd fața lui Isai, nu văd de obicei la tineret. Eu i-am zis lui Dani să-ți facă un geam, măcar să văd pe geam. Ce să zic eu? Oricum, Teddy doarme mai nou foarte mult. Deci dacă v-am spus la conferință, am râs că din două în două ore, deja numai în leagă în doarme. Cei care mergeți pe Facebook puteți să vedeți ce leagă ne-am luat. Și ați văzut, deci doarme noaptea, îl pune mâna noaptea și 7-8 ore doarme liniștit în leagăn, e incredibil. Dar problema e că nu mai vrea să doarme în pătuți. Asta e problema, tot în leagăn numai s-a obișnuit. Așa că mă gândesc ce o să fie când o să crească, că nu poate să stea toată viața în leagăn. Și mă gândesc, trebuie să-i fac un pat care să-l de cu motor, să-l lege-le. Când vii la noi acasă să vezi de ce Teddy are patul lui. Deci, deja, credeți-mă, deja mă gândesc, trebuie să-i fac ceva, să pun pe ceva inginer, să... Am văzut pat care, prezent, bun, foarte bine, am văzut pat care se leagă, numai n-am văzut motor la el, așa că trebuie să mă gândesc. Dacă voi găsiți pe piață, vă rog să mă anunțați că îs interesat. De asemenea, s-a întâmplat ceva minunat. Cred că în Sighișoara a avut loc, cineva a cerut o căsătorie pe cineva și astăzi are inel. Deci incredibil ce se întâmplă. Am onoarea să vă prezint pe Ionuț, care a cerut-o pe Ligia de căsătorie. Și cu toate că mi-e greu să înțeleg, sora mea, care mergeam de mână la McDonald's și luam Happy Meal, nu mai vine cu mine de mână, ce merge cu altcineva, e greu, dar viața merge înainte. Și acea fetiță mică care mânca hamburger la McDonald's și se bucura de o jucărie Happy, de la Happy Meal, nu mai e bucuroasă cu Happy Meal. Și lucrurile ei a crescut și ne bucurăm pentru voi și ne bucurăm ce Dumnezeu are în plan cu voi. Welcome into the cupluri, în viața, în grupul acesta a cuplurilor. Foarte tare. Mai lăsați-vă. Fiecare cu viața lui, mă. Dar vă legați de altul. Voi n-aveți, dar ziceți de altul. E bun. Călin, oh, Călin. Da tu, n-a avut. Foarte tare. Bun. Aș vrea să vă citesc ceva. Mulțumesc unei persoane care mi-a trimis aceste scrisori de dragoste adevărate. Acum, voi știți că nouă ne plac și mie îmi place, am spus și banca la conferință cu maghiari, că îmi place, iubesc maghiarii pentru că au un accent fain și orice dacă ar fi american, și Alice avea accent fain, dar am prins niște scrisori de la o clasă de limba maghiară, scrisori de dragoste scrise în limba română. Și vreau să auziți, să vedeți ce fain scriu ei și ei chiar se exprimă fain. Aș vrea să vedeți. Elevă din clasa 8-a, de fapt toți sunt clasa 8-a, fiți atenți, scrisoare de dragoste, nu sunt lungi, sunt scurte, că, așa, pentru limba română au fost scrise. Ciao, eu sunt. O săptămână când ai venit la țara mea, foarte te iubesc. Eu vreau că mâine, 3:30, vii la magazin și vorbim, plimb, etc. Ciao, te iubesc, pussy. O altă elevă din clasa 8-a. Rândurile mele, așa încep că am primit scrisoarea ta. Când am citit, am fost foarte fericit că vii la mine. Abia aștept să ne vedem pentru că nu am văzut la tine 2 săptămâni. Mai scrii și tu până sâmbătă, că este mult și vreau să știu cum ești și de aștea. Scrii și tu, aștept. Și nu te uiți că te iubesc mult. Penultima scrisoare. Dragă Alex, te iubesc pentru că ești atât de corp bun. Fiți atenți. Te iubesc pentru că ești drăguț, fetele. Foarte iubesc ochiul albaștri, care atât de albaștri cer colorate, și când te uit pe mine, numai așa străluci. Foarte plăcută cum stabil ai alintat și iubești pe mine. Fiți atenți, cum stabil ai alintat, adică în mod constant. Stabil ai alintat și iubești pe mine. Te iubesc pentru că are atât de bun inimă. Foarte, foarte te iubesc pe tine. Și ultima scrisoare. Ceau, dragă, ce face? Cum ești? Eu sunt bine. Dar mi-e dor mult de tine că atâta de dulce ești ca mama. Asta e foarte tare. Și vreau să întâlnesc cu tine, să spun în ochii tăi că ce simt după tine. Dacă vrei, putem să întâlnim sâmbătă la ora 11 la Oradea să vorbim lângă un suc. Dacă dați de ceva amuzant în minte, ține că o să aud, să râdem cu toții. Foarte tare. Aș vrea în această seară să ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu și... wow, am sticlă. Prima dată, cred că la tinere, că am așa sticlă. Tot apă de asta de la robinet îmi dau ei. Dar cred că tot apă de la robinet, că s-o deschis cam ușor. Oricum, mulțumesc pentru idee, faină. Nu e apă minerală asta, m-am zis. Foarte tare. Aș vrea să deschideți la Iacov, capitolul 1. E chiar bună, apă Dorna, e chiar bună. Firma? Păi o vedeți. Iacov, capitolul 1. Iacov, capitolul 1. Iacov, capitolul 1, versetul 26. Ați găsit? O singură persoană, Adelina, o găsit. Foarte tare. Altcineva o mai găsit? Ai găsit? Spune amin. Sunt curios, avem Biblie. Numai așa de curios. Avem Biblie, să vedem. Ridicați-le sus, să vedem. Mă tot căutați, măi, Noul Testament spre sfârșit. Unde căutați Iacov? Deci e Apocalipsa, sfârșitul, după aia Iuda, Ioan și vine Iacov. Ați găsit acum? Iacov, capitolul 1, versetul 26. Știți de ce e important, ce se întâmplă? Poate unii vă întrebați, dar de ce mă să mai aduc Biblia, că oricum le proiectați? Pentru cine credeți că le proiectăm? Pentru cine nu-și aduce Biblia? Pentru cine își aduce Biblia, le citim din Biblie și vă spun și de ce e important. Pentru că voi știți că e important nu numai să auzi, ci să vezi, dar nu numai și să și notezi. Și de multe ori eu zic, încercuiește. Biblia ta, ascultă-mă, n-ar trebui să o ții ca și cum e un sacrilegiu să scrii pe ea. Nu poți să scrii pe ea, poți să notezi și după ce e destul de distrusă, îți iei alta și iară scrii pe ea, pentru că trebuie să notezi. Pentru că, vezi un verset fain, îți vorbește Domnul când vii din nou. Uite, la mine e tot scris, încercuit. Așa trebuie să fie Biblia. Așa că de-aia o ducem ca să vezi, tu să-ți notezi acolo în Biblia ta, să știi unde e locul acela. Așa că Iacov, haideți să citim Iacov, capitolul 1, versetul 26. Cuvântul Domnului spune așa: dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume, să ne păzim neîntinați de lume. Aș vrea să vorbesc despre subiectul în seara asta, superficială sau supranaturală? Superficială sau supranaturală? Mă știu că în buletin nu aveți mult spațiu, eu trebuie să vorbesc cu Sefi să mai merească spațiu acolo de notiță. Dacă nu scrie pe mâna vecinului în continuare, deci n-am ce să fac, atât am putut să vă oferim acum spațiu. Superficială sau supranaturală? Haideți să ne rugăm și vom începe călătoria în acest mesaj. Tată, îți mulțumesc pentru această seară, îți mulțumesc, Doamne, că în sfârșit Ionuț a cerut-o pe Ligia în căsătorie și îți mulțumim că Ligia a acceptat. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești cu noi, îți mulțumim că ești Tatăl nostru, îți mulțumesc, Doamne, că ai planuri bune cu noi în seara aceasta. Pentru fiecare tânăr care a venit, îți mulțumesc. Și știu că n-a venit degeaba, știu că Tu vrei să-i vorbești, pentru că Tu-l iubești. Și ca un tată bun, Tu vrei să ne comunici care sunt ideile Tale, care sunt planurile Tale, ce trebuie să facem, pentru că vrem să devenim asemenea Fiului Tău, Iisus Hristos. Vrem, Doamne, să fim așa cum Tu vrei ca noi să fim, să căutăm, Doamne, să împlinim voia Ta în viețile noastre. Așa că vorbește-ne în această seară, folosește-ne mine. Mă rog ca noi să fim ascultători activi, Doamne, și să fim dornici să împlinim cuvântul pe care l-auzim. Să nu fie doar ceva care să, uai ce faină idee, uai ce interesant, ci Doamne să dorim să împlinim cuvântul Tău, pentru că știm că cuvântul Tău va aduce viață în viețile noastre. În numele Lui Iisus îți mulțumim, toți ne spună, amin. Există un cuvânt care când începe îți dă senzația că e de bine. Nu știu câți dintre voi ați avut profesori care începeau un cuvânt și așteptau ca voi să-l terminați. Ați avut? În tot? M-a nervat profesoria. Zi tu cuvântul. Ce? Știu de ce vrei să zici, zi tu cuvântul. Dar există unele cuvinte care nu știi ce urmează, nu? Și unul din aceste cuvinte e super. Super ce? Superman, supermega, ce? Super, parcă e de bine. Oficial. Ah! Superficial. Asta e un cuvânt care începe bine. Parcă e de bine. Când auzi super... Oficial. Am văzut pe internet, este o poză cu semnul Superman și jos superficial. Superficial. Acum, nu știu ce îți provoacă ție în minte ta cuvântul ăsta superficial. Dacă mă gândesc la superficial, eu mă aduc aminte de multe lucruri care oamenii le-au făcut și au fost făcute superficial. Și un lucru care nu-mi place, credeți-mă, dacă îți spun să faci ceva și îl faci superficial, ascultă-mă, din start, mai bine nu zi, nu-l fac. Pentru că mă irită când un lucru e făcut superficial. Pentru că știu că ar trebui făcut ceva bine și când nu-l faci bine, îl faci superficial, mă irită și cred că irită și pe ceilalți. Și mi-aduc aminte de un exemplu. Nu știu câți dintre voi ați urmărit meciul de retrageri al lui Gheorghe Hagi. Câți ați prins meciul ăla? Câțiva. Ioana, te-ai uitat la meciul ăla? Hai să văd cine s-a mai uitat, numai să vedem. Și tu te-ai uitat. Doi, Ioana, foarte tare. Cine s-a mai uitat? Hai să vedem la meciul de retragere. Și tu te-ai uitat, Iosif. Vale, te-ai uitat și tu. Câți ani aveai, Vale? Cât? Cinci? Nu mai ții minte. Nu mai ții minte când. Cine ai s-a uitat de aici? Ai văzut? Serios, ați văzut meciul? Mă, fiți atenți. Voi o să fiți martori a ceea ce urmează să vă spun. Voi ați văzut Aevia. La meciul de retragere al lui Gheorghe Hagi a fost destul de nervos. În organizare au avut niște oameni care au făcut unele lucruri superficial și asta l-a enervat. Nu știu câți dintre voi ați văzut, dar la meciul de retragere, ăsta e meciul în care vrei să lași o impresie bună. E ultimul tău meci, a invitat fotbaliști de la cunoscut să joace. Vrei să lași o impresie bună. La ultimul tău meci, el era cel mai nervos. Nervos pe toți, pentru că mulți au făcut lucruri superficial. Și eu le-am observat și și alții le-au observat. Așa că eu s-au enervat, a fost iritat. Și au pus punct pe I. Ce l-a enervat cel mai mult era momentul în care îi se înmânează cei care au, îi se înmânează o cupă. Dita mai cupa. Nu știți când se primește așa o cupă că ai câștigat nu știu ce și o pui în vitrină, cupă de aia mare, mă, dar dita mai cupa. Și vin ăștia să îi înmâneze cupa lui Gheorghe Hagi. Hagi vin, stă acolo și îi dă cupa. Și ascultați-mă, în momentul în care îi dă cupa, jumate din cupă se rupe și cade așa în două. Se enervează Hagi și o du-te de aici și iese afară de pe platou nervos. De ce? Pentru că a fost făcută superficial. Nu-i dai lui Hagi o cupă după atâția ani de fotbal, după atâtea bucurii care a dus românilor, o dai o cupă care nu-i făcută bine. În momentul în care o înmânezi, pică jos jumate din ea. Deci au fost, aia cine a făcut cupa aia, firma aia, a fost incredibil, superficial, super superficial. Și acum, după aia am continuat să fie multe lucruri care le-am cerut unor oameni să le facă și tot timpul m-a iritat când cineva face ceva superficial. Pentru că e făcut aiurea și trebuie altcineva să vină să-l refacă. Mi-aduc aminte când cu Mona căutam să vedem, să ne ajute niște zugravi la apartament. Băi, și au venit ăștia și tot ce au făcut, că tot a început, vine odată într-o zi și mă văd că crapă. Deci la tavan, crapă zugrăveală care au făcut ăștia. Ții minte? Pur și simplu, tot cădea tot jos. Și oamenii ăștia deja au fost plătiți. I-am plătit și o trebuie să chem pe altcineva să vină să refacă, pentru că oamenii care au fost înainte lui au făcut o treabă superficială. Și așa cum și noi ne irităm, Un lucru care îl irită pe Iisus și pe Dumnezeu e o religiune superficială. Și despre asta o să vorbim un pic. Eu nu o să vă țin mult, până la 10 mă gândeam, dacă tot e vreme bună. O credință și o religiune superficială. Dacă îl irită ceva pe Dumnezeu, și o să vedem în cuvânt imediat, îl irită chestia asta. Pentru că el îți spune următorul lucru: ori ești un creștin și ești creștin adevărat, ori, bine zice, am să te vărs, ori ești cald, ori ești nu, ori ești rece, ori ești în cloco, da, căldicel, superficial, da. Te vărs din gura mea, zice Domnul. Așa că aș vrea să vedem și ce se întâmplă de multe ori, aș vrea să, în momentul în care eu să încep să vorbesc, tendința, când asculți un astfel de mesaj și când îți spun despre credință superficială, tendința ta este să zici: probabil că nu eu, probabil că vecinul. Și nu-i dai un cod, dar te gândești: păi el, sigur, se vede pe el, deci așa, superficial. Aș vrea să nu îndrepți tu degetul spre nimeni, ci aș vrea să fii ca și ucenicii. Când, în seara când Iisus a fost vândut, când Iisus le spune: unul dintre voi mă va vinde, ce-au făcut ucenicii? Toți s-au îndreptat degetul: sigur, Iuda. Nu? Știi ce-au făcut ucenicii? Doamne, sunt eu? Pentru că, ascultați-mă, în toți există un potențial de a avea doar o religiune superficială. În absolut toți dintre noi. Și așa că aș vrea să ne uităm un pic la aceste elemente și o să, la a doua parte a mesajului, aș vrea să vă arăt trăsăturile unei religiuni supranaturale. Pentru că vorbesc despre aceste două, religiunea aceasta superficială și o religiune supranaturală. Așa că haideți să vedem și să ajungem să citesc primul verset, să intrăm în cuvânt, să vedem ce spune Iacov. Acum, nu știu câți dintre voi știți cine e Iacov. În primul rând, de multe ori citim, două treimi din Noul Testament a fost scris de Pavel. Dar aș vrea să nu ne socotiți: Iacov, și el a scris acolo. Vă reamintesc cine e Iacov? Iacov, care scrie această carte, e fratele vitreg al lui Iisus. Da? El a ajuns să fie succesorul lui Petru în Ierusalim. El a ajuns să fie păstorul senior, să zic, din Ierusalim. Era unul din stâlpii creștinismului de acolo. Așa că Iacov e un big guy în Ierusalim și în credința iudaică. Creștine, adică. Și haideți să vedem, aș vrea să vorbesc prima parte despre pericolele acestei religiuni superficiale. Pericolele. Prima parte, și le luăm pe rând, numai să vedeți. Și aș vrea la fiecare să vă întreb: oare sunt eu? Chiar aș vrea să te întreb, sincer, înaintea, este aici în biserică astăzi, să te întreb: oare nu cumva sunt eu? Primul pericol a acestei religiuni superficiale este următoarea. Spune așa în versetul 26, prima parte: dacă crede cineva că este religios, adică dacă crede, deci numai crede că îi, dar nu îi în realitate, da? Asta înseamnă primul lucru care îi lipsește credinței religiunii acestei superficiale, primul lucru e realismul. realismul. Pentru cine are o credință superficială, are doar o iluzie. E doar, nu-i real, nu-i nimic, nu-i o realitate, doar el crede. Câți dintre voi aveți colegi care cred că sunt buricul pământului? Cred că sunt cei mai tari. N-ați avut colegi de ăștia? Eu am avut colegi de ăștia. Până am întâlnit pe unul mai tare ca ei. Și după aia aș da seama că nu sunt chiar așa de tari. Dar trăiau și nu trăiau. Eu am avut colegi care nu vedeau realitatea. Asta e problema. Nu vedeau realitatea. Așa că credința superficială e caracterizată de o iluzie. Crezi că ești ce de fapt nu ești. Hai să vă pun o întrebare. Dacă mergi astăzi și mergi în clasa ta și întrebi pe toți colegii tăi, ești creștin? Ești creștin? Ești creștin? Majoritatea probabil vor spune da. Dar vă spun ce se întâmplă. Ei cred că sunt, dar e ceva fals. Pentru că dacă nu-l urmează și nu au trăsăturile credinței supranaturale, ei doar trăiesc o iluzie. Și avem astăzi o generație și avem o populație în România și nu numai în România, care trăiesc o iluzie. Ei cred că sunt creștini. Dar e o iluzie. Pentru că nu sunt. Ei doar cred. Mă întrebați fiind ce ești, ei spun că sunt creștini. De ce spun sunt creștini? Pentru că ei cred că sunt creștini. Dar vedem, credința aceasta, religiunea superficială, e problema pericolului că îi lipsește realismul, nu-i realitatea. Iisus nu l-a întâlnit niciodată în mod real pe Iisus. Și cine are o astfel de credință, o religiune superficială, nu, Iisus nu e real în viața lui. Și vă spun cum. Pentru că la cine e real, te întreb astăzi, Anca, dacă ai murit în acest minut, ai merge în cer? Ea a zis da. Ea știe. Când îl întreb pe cineva care are o iluzie doar, care trăiește, nu-i realistă, nu-i o credință supranaturală, e doar o credință superficială, îl întreb, auzi, dacă ai muri astăzi, ai merge în cer? Dacă spune, nu știu, poate, nu-i real. Pentru că un copil al lui Dumnezeu, ascultă-mă, care l-a întâlnit pe Iisus Hristos, care l-are pe Iisus Mântuitor, el știe. El nu are semnul întrebării. El are semnul exclamării. Cerul e a meu. Asta e o credință și o religiune supranaturală. Tu știi. Pavel n-a avut îndoiel. El spune, e mai bine pentru mine, eu aș vrea să mă duc să fiu cu Iisus, dar e mai bine pentru mine să rămân aici cu voi. El știa. Eu în momentul în care mor, eu mă duc să fiu în cer. Mântuirea, el știa, eu sunt mântuit. Așa că te întreb astăzi, știi ce e fain la religiunea asta superficială? Poți să schimbi religiunea ta superficială și să devii astăzi un creștin adevărat. Asta e fain. Așa că vă vorbesc vouă pentru că se poate în această seară tu să iei o decizie prin care tu știi sigur Iisus locuiește în mine, am experimentat nașterea din nou, mântuirea, eu sunt mântuit, eu merg în cer cu Iisus Hristos. Da? Deci ăsta e primul lucru, pericolul acestei religiuni superficiale, care o vedem, ieșim noi afară, este aceasta, e lipsită de realism. Dacă mă duc într-o biserică tradițională și întreb pe oameni, dacă mori astăzi, unde mergi? Și știi ce am răspuns? Că am vorbit cu ei. Păi, nu știu, Domnul știe. Aș vrea să cred că mă duc în cer. Nu, aș vrea să cred, poate, asta nu e ok. Biblia vorbește despre știu, sunt încredințat. Pavel zice, dacă trupul acesta se desface, eu am o casă în cer. Amin? Așa că, dar cine, știi cine poate vorbi așa? Cineva care l-a întâlnit în mod real. Dacă nu l-ai întâlnit în mod real, ai auzit numai de el, nu poți să vorbești așa de sigur. Pentru că nu ai pe ce să te bazezi. Dar când l-ai întâlnit în mod real, dacă astăzi tu la întrebarea asta tu nu știi răspunsul, și nu știi sigur, eu o să te conduc într-o rugăciune prin care tu poți să-L ceri pe Iisus să vină în inima ta. Lucrurile se pot schimba. Așa că, dacă până acum ai zis că ești creștin, dar tu n-ai avut siguranța mântuirii, nu ai avut o religiune superficială. Pentru că nu e bazată pe realism. Realismul trebuie, Iisus trebuie să fie real, așa cum mănânci tu și a intrat mâncarea în stomacul tău. Așa trebuie să știi. Am vorbit cu Iisus în dimineața asta. Ții minte când am spus unei colegi, am zis, nu ne știi că Dumnezeu e real. Păi cum, de unde știu? Am vorbit cu el azi dimineață. S-a părut, ai vorbit cu Dumnezeu. Păi da, am vorbit cu el, e real, normal că n-am vorbit cu o nălucă. Am văzut un film și în acel film, ții minte, mă, trăgeam peste filme și în acel film încep oamenii să spună, și era unul din actori, spunea că Dumnezeu este o persoană imaginară pentru adulți. Așa au zis. E o persoană imaginară pentru adulți. Pentru că bau-bau pentru copii și Dumnezeu pentru adulți. De ce spun oamenii? Pentru că nu l-au întâlnit. Pentru că după ce îl întâlnești, îți dai seama că e real. L-a experimentat. Știți de ce majoritatea sunt în biserica asta și ascult mărturiile voastre? Știți ce majoritatea sunteți aici? Nu pentru că eu am avut o discuție cu voi și v-am dezbătut de 10 motive de ce există Dumnezeu. Nu pentru că v-am luat în birou și v-am dovedit prin toate motivele de ce Dumnezeu există. Pentru că ați venit la o întâlnire în care ați experimentat ceva. Și nu vă poate fura nimeni experiența aceea. Nimeni nu vă poate fura. Experiența aia te marchează. Așa că te întreb astăzi, îți lipsește ție realismul? Pentru că dacă nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu, ești în locul potrivit. Aici îl poți întâlni. Și sunt care, de exemplu, și o să vă spună Boboc. Boboc, unde ești, Boboc? Tu cât timp ai venit la biserică până ai întâlnit pe Dumnezeu? Zi tu, sincer. Câți ani? Cât? 6-7 ani au venit Boboc la biserică. Așa că există speranță pentru toți. Există speranță pentru toți. Dar au venit o tabără în viața lui Boboc în care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Și au văzut, e real. Și de atunci cântă despre asta. Perit de hip-hop. Bun. Asta e primul pericol. Pericolul că îi lipsește realismul. Știți, nașterea asta a doua, nașterea din nou despre care vorbește Iisus, ar trebui să fie atât de reală ca și prima naștere. A fost o dată întrebat cineva la un ghișeu, am nevoie de certificatul de naștere. Dar zice, pentru ce aveți nevoie de certificatul de naștere? Păi nu, să se dovedească că existați. Păi, nu? Eu sunt aici. Ce altă dovadă mai vrei? Eu exist, dați-mă pe buletin. Să trebuie certificat de naștere? Prima ta naștere a fost reală. A fost reală. A doua naștere a trebuit să fie tot atât de reală. Ești trist când aud de tineri, aș vrea să-ți depui mărturia. Când s-a întâmplat? Dar nu știu când s-a întâmplat. Nu, dacă nu știi când s-a întâmplat, înseamnă că nu a fost. Tu trebuie să-L întâlnești în mod real. Nu știi când l-ai întâlnit pe Iisus. Tot lângă El ai fost și... Nu, trebuie să fie un mod, trebuie să fie undeva în care tu l-ai întâlnit. N-are cum, pentru că nașterea ta, a doua naștere, e tot atât de reală ca prima ta naștere. Naștere din nou. Și dacă nu ai fost în tine, în viața ta, dacă n-ai experimentat această naștere din nou, ai ocazia. Pentru că Iisus este Cel care, atunci când vine în inima ta, El produce această naștere din nou. Bun. Asta e primul pericol. Îi lipsește realism. Al doilea pericol la această religiune superficială este că îi lipsește înfrânarea. Eu de ce vă spun despre aceste două religiuni? Pentru că când ai intrat în biserică, n-au stat oamenii de la primire să, cu un scanner, să te scaneze, să spună religiune superficială. Te rugăm, mergi la biserica aia la altă. Supernaturală, bun, tu treci. Superficială, pare rău în partea asta. Nu, pentru că în biserică ușile se deschid și intră amândouă categorii. Intră tinerii cu o religiune superficială sau a treia categorie. Niciuna. Ce ești, mă? Nimic. Bun, hai, ești prefect pentru întâlnire, haide. Ce ești? Ateu. Super, hai și tu, ia loc. Poate îl întâlnești pe Dumnezeu astăzi. Așa că vreau să înțelegeți. Și vii la o întâlnire de genul ăsta și crezi, și crezi că toți ar trebui să fie creștini adevărați. Dar nu, greșești, pentru că eu ți-am zis ție să-ți viți prietenul tău. Și prietenul tău e ateu. Cum tu o să fim creștini adevărați? Așa că eu vreau să vedem, pentru că să-și dea fiecare se întreabă. Mă, eu am o credință și am o religiune superficială sau am o religiune supranaturală? Și suntem acum vorbind despre cea superficială. Și unul din lucrurile care am zis e că un pericol este că aceste religiuni superficiale îi lipsește. Deci cine sunt ăștia? Religiunea superficială sunt cei care se numesc. Ești creștin? Da, mă, sunt creștin. Și acești unii oameni au făcut chiar și botezul. Unii oameni, deci chiar, deci nu vă gândiți ăștia, eu am făcut botezul, eu nu pot avea. O, ba da! O, ba da, eu am avut tineri care au făcut botezul și după două săptămâni nu i-am mai văzut. Poate ei știți și voi. Și văd uneori, dar ce faci? Tu ai făcut botezul, mă, dar zic că îl urmezi toată viața până la moarte. Te-ai mai văzut în biserică după două săptămâni după botez. Așa că nu faptul că ai făcut botezul le se pare, eu nu am așa, eu am făcut botezul. Nu, poți să faci și botezul și să ai o credință aceasta, o credință superficială, o religiune superficială. Versetul 26 spune așa, deci îi lipsește înfrânarea, e al doilea pericol, v-am zis asta. Dacă crede cineva, fiți atenți, că este religios, eu sunt creștin, și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Deci fiți atenți, nu-și înfrânează limba. Știi cum știi dacă tu ai o religiune superficială? Vorbești prostii. Așa știi. Dacă pe gura ta iese critică, îți place minciuna, îți plac bârfele, tu ai auzit? Am că i-a dat o palmă la oameni. Ai auzit? Credibil. E tupeistă, să știi. La persoana, ascultă-mă, la persoana care nu-și poate înfrâna limba, Biblia zice, credința lui e zadarnică. Aș putea și putem rămâne un pic aici, că deja vă simțiți inconfortabil. Fiți atenți. Tu știi că ori de câte ori vorbești pe oricine de rău și dacă el nu-i prezent, că e adevărat, că nu e adevărat. E bârfă. Bârfă. Trebuie să fie persoana prezentă. Să poată să spună, e adevărat sau nu e adevărat. Nu ne place și la oamenii care au această religiune superficială, le place să exagereze. Nu știu câți ați întâlnit astfel de oameni. Dom'le, dintr-o chestie mică, dintr-o musculiță, am fost la el acasă. Și? Bă, dar avea acolo acasă un măgar mare, mă. Păi nu a fost un măgar, a fost un iepuraș, mă. De ce exagerez? Nu, dacă m-am uitat la el, părea că o mă, nu, păi, bă, a fost, spune cât a fost, mă. A fost atât, a fost un iepuraș. Unul din semnele că Hristos domnește în ființa ta și El este stăpân, este că tu începi să îți înfrânezi limba. În ultimii ani am încercat să mă distanțez de oameni care vorbesc bârfe, care vorbesc minciuni. Dacă vrei să fii prieten cu mine, spune-mi o bârfă și s-o termina prietenia noastră. Dacă vrei să fii dușmani, vorbește pe cineva de rău. Că prieten nu pot să-ți fiu. Te iubesc cum iubesc pe homosexual și ateu de afară din lume. Pentru că pentru mine, persoana care iese cuvinte rele despre altcineva, este o persoană care, din punct de vedere al Bibliei, are o credință inutilă, zadarnică. Degeaba vine la biserică. Dacă nu își poate înfrâna limba asta. Eu nu zic, voi uitați la mine ca și cum vă predic o altă evanghelie. E aceeași evanghelie. Vă spune foarte clar, degeaba zici că ești creștin și vorbești minți. Degeaba zici că ești creștin și blestem. Degeaba. Pentru că credința ta e zadarnică. Adică ce spune? Adică spune, degeaba ai făcut botezul, degeaba te dai că ești creștin, dar dacă bârfești, minți, exagerezi, critici, o să ajungi în iad cu ceilalți. Și ce spune? Mai bine du-te și cât timp trăiești, petrece. Trăiește-ți viața, că tot în iad ajungi. Voi, vă dați seama ce chestie spune Biblia aici? Voi înțelegeți ce spune Biblia aici? Că e zadarnică credința. Și ăsta e unul din liderii bisericii. Tu ți-ai seama, zice, Adi, tu vii la biserică, tu cânți, îl auzi pe Domnul și o vorbești de rău pe Ligia, la Robi. Bă, tu știi Ligia? Tu știi ce zice Ligia? Tu știi? Fii atent. Și ce spune Dumnezeu? Adi, degeaba faci tot ceea ce faci. Mai bine du-te în lume, fă-ți de cap, că tot în iad ajungi. Că e degeaba. Știi ce? Problema noastră e că nu tratăm problema asta cu seriozitate. Mă credeți? Auzim o bârfă, auzim ceva minciună și nouă ne place. Da, oară, așa trebuie. Pentru că e natura noastră firească. Orele, știrile de la ora 5, pe asta se bazează. Cât mai rău, cât mai urâte vești. S-o o viola cineva pe cineva, o punem să arătăm, o omorât, cu ce, cu toporul, punem să vadă lumea. Cât mai rău. Dacă oamenilor le place să audă vești bune. Nu auzi, de exemplu, Călin și-a început o afacere și a început să printeze și îi merge business-ul. Bă, nici ăsta a început. Nu îi place la oameni. Nu, îi place să audă. A început să am o afacere și o cumpăra nu știu câte Sammy Baldizar și o lua nu știu câte televizoare și au venit niște hoți și i-au furat tot, pierdut-o Sammy. Bravo lui! Așa le place la oameni. Așa că eu ca și păstor al vostru vă zic un lucru. Aceia dintre voi care mai ales ați decis să-L urmați pe Iisus Hristos, vreți să aveți o credință supranaturală, degeaba veniți la tineret. Eu vă spun ca păstorul vostru, degeaba veniți, degeaba vă închinați, că Biblia zice că e zadarnic, că e degeaba, tot în iad ajungeți, ce rost are. Noi ne întâlnim cu familia și mâncăm în fiecare duminică. Voi credeți că atunci când noi mâncăm, ne luăm, uai, Laura, ai văzut și-o luat drochii aia. Cred că a fost un pic cam scurtă. Cred că se vedea genunchiele. Credeți voi că asta vorbim? Nu. Nu, pentru că Biblia ne îndeamnă să ne înfrânăm limba. Și ascultă-mă, dacă te mâncă limba să vă spui ceva rău, te mâncă. Mă, Silviu ăla, mă, își lasă părul ăla lung. Ce vrea să fie? Samson! El se crede Samson. Sau ce, Iisus o să-și lasă și barbă când îi crește barbă? Acum nu-i prea crește, dar când o să-i crească? O să-și lase barbă? Nu-i rușine să-și tundă părul ăla dată. Fiți atenți! Dacă te mâncă limba, mușco! Mai bine o muști și mergi în rai. Sau o tai, cum zice Adi, o tai. Nu, problema cu tăiatul, știți care e? Că tot n-ai rezolvat problema. Fiți atenți de ce? Pentru că Biblia spune ce e în inima ta. Problema cu limba, vă spun ce e. Limba revelează ce e aici. Biblia zice și Iisus spune, din prisosul inimii vorbește gura. Așa când tu minți, tu bârfești pe alții, tu exagerezi, tu critici, problema e că în inima ta e o problemă. Cuvintele alea nu ies din inimă. E o problemă cu inima ta. Așa că eu vreau să vă spun ca lider al vostru. Mă, dacă faceți și aveți o credință superficială, ori treceți pe partea asta altă, credință supranaturală, ori mai bine mergeți în lume. Că veniți degeaba. N-ar fi păcat să vii... Uite, e o zi frumoasă afară. Mai bine ieșai cu cățelul tău la un picnic și îi dădea niște biscuiți și tu mâncai niște pufuleți. Era mai bine pentru tine, pentru că Biblia spune că altfel e o pierdere de timp tot ceea ce faci. pierdere de timp. Și eu în locul vostru, știind asta, Biblia spune să ne îndemnăm unii pe alții, să veghem unii asupra altora. Eu, de exemplu, dacă aș auzi că Adi vorbește cu Robi și Adi începe să scoată ceva, să vorbească rău despre Dani, că Dani vrea să-și lasă și el plete ca și Silviu și chestii de astea, începe să vorbească rău de el. Mă, că Dani și-l dă așa peste cap, Valderrama style, știi? Robi, ca să-l... Fiți atenți, că Biblia spune să veghem unii asupra altora. Eu în locul Robi, ca un prieten bun al lui, spune, auzi, tu știi că dacă tu continui așa, degeaba vii la biserică, degeaba e credința ta, îl ajuți tu. Și el ce se întâmplă e, dacă tu ești prieten adevărat al lui, el o să primească, Duhul Sfânt o să te folosească pe tine și imediat Adi o să-și dea seama, băi, eu trebuie să mușc limba. Trebuie să mușc limba. Știi ce, de ce Iacov folosește exemplul limbii? Pentru că dacă, ascultă-mă, dacă poți să-ți înfrânezi limba, poți să-ți înfrânezi tot trupul. Că Biblia spune despre limbă că e cel mai greu de stăpânit mădular. De-aia când îl primești pe Duhul Sfânt, unul din semne că ai primit botezul cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Adică el ia control asupra întregului tău corp și controlează cel mai greu de controlat mădular, limba ta, și începi să vorbești în alte limbi. Pentru că limba e cel mai greu de controlat mădular. Dacă tu îl poți controla, și știți că una din roadele Duhului Sfânt, a faptului că Duhul Sfânt locuiește în tine, este înfrânarea poftelor. Și tu poți să-ți înfrânezi limba. Tu poți să vorbești tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de cinstit. Aia spune Biblia să vorbiți. Aia. Imaginați-vă un tineret, și eu visez la un tineret, în care cei care sunt cu adevărat membri, nici unul nu este unul care să exagereze, unul care să mintă, unul care să bârfească, unul care să critique. Imaginați-vă ce fain ar fi tineretul ăla. N-ar mai trebui să ai grijă, mă, ce vorbește ăla de mine? No. Pentru că știi că numai lucruri bune spune. Și dacă are să spună ceva, le spune, va veni direct la tine. Auzi, Silviu, merge Adi, băi, tu ești fratele meu. Nu crezi când mergi la tunți, o să staie urechile, că nu-ți văd unde sunt urechile. Nu crezi că trebuie să te tunți. Și vine el personal. Așa zice Biblia, când ești deranjat de părul lui așa mare, păi mă, eu sunt deranjat, Adi, eu nu spun la Robi, vin direcție, mă, tu, dai te tunzi eu noaptea, sau fac eu ceva. Așa zice Biblia, când ai ceva cu fratele tău, nu mergi la Ionel și la Maria, mergi la el. Amin? Eu vă spun, ascultați-mă, când am văzut și am studiat pasajul ăsta și mi-am dat seama, mă, dar... Deci, incredibil. Deci, poți să vii la biserică, să fii făcut botezul și dacă nu-ți poți înfrâna limba, e degeaba. Pierzi timpul. Du-te și uite la televizor. Trăiește-ți viața, oricum. Iadul e pavat pentru tine. E tragic, dar credeți-mă, se va fi un mare... mare surprindere pentru cei care vor ajunge, care au crezut. Eu am crezut că sunt ok. Nu. Când Biblia vorbește despre cine nu va merge în cer, știți printre ăștia cine nu va ajunge în cer? Biblia zice foarte clar. Mincinoșii nu vor ajunge în cer și bârfitorii nu vor ajunge în cer. Wow. Asta e realitatea. Voi, știu că voi vreți să ajungeți, de-aia sunteți aici. Deci chestia cu limba asta chiar trebuie să o rezolvați cumva. Pentru că pierdeți cerul. Știți ce o să fie mie, așa de, o să regret când ajung în cer? E cei care nu vor fi cu mine acolo. Și veneau la tineret. Asta o să regret amarnic. Pentru că ori fost, ori auzi mesajele, ori fost, dar știți ce se întâmplă? Te obișnuiești, vă obișnuiți cu vocea mea, vă obișnuiți cu glumele mele, tot cu maghiari, cu ăsta, cu Johnny, vă obișnuiți și parcă cuvântul lui Dumnezeu care iese prin mine nu mai ajunge la voi, pentru că te prea obișnuiești. Așa mi s-a întâmplat, când, imaginați-vă că eu aud pe pastor cum predică de când sunt mic. Voi m-au zis pe mine de, ce știu eu, 3-4 ani, imaginați-vă că eu aud pe pastor de când, și la un moment dat m-au obișnuit că l-aud în fiecare zi acasă, l-auzeam. Și mă gândeam, Doamne, Tu vrei să-mi vorbești duminica? Ajută-mă să văd dincolo Și am și scris în jurnalul meu. Am luat o decizie odată. Nu vreau să las doar faptul că m-am obișnuit cu că e tatăl meu să nu, tu, să, nu, să n-auzi ce tu vrei să-mi comunici. Și am scris în jurnal, de azi înainte, fiecare predică, o să vreau să ascult, să vreau să văd ce Dumnezeu îmi vorbește, nu vreau să mă obișnuiesc. Pentru că Dumnezeu de fiecare dată vrea să-mi dea ceva. Așa că, dacă la tine e problema asta, înfrânarea, Iisus spune următorul lucru și El tratează foarte, foarte, foarte radical. Mulți luăm în glumă. El zice așa, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate. Wow! Iisus o zice așa numai, în glumă. Spuneți-mi voi mie undeva în Biblie unde Iisus spune o glumă. Arătați-mi voi mie unde spune. Nu mai spune glume. Dar Iisus, tot ce zice, n-avea timp, a avut 3 ani jumătate pe pământ. Tu crezi că a avut el să audă glumele evreilor? Hai să spunem o glumă. Nu a avut timp. Timpul lui a fost prețios. A avut 3 ani jumătate în care a trăit intens fiecare minut, fiecare secundă. Dacă mâna ta, le zice, te face să cazi în păcat, tai-o. Și noi ascultăm mesajul ăsta și zicem, ok, de ce nimeni nu-și taie mâna? N-am văzut încă păstorul cu ochiul scos. Dar știi ce spune Iisus? Dacă ai un mădular care te face să cazi în păcat, deci ori, dar fii atent ce spune Iisus, e foarte fain, zice, ori îl scoți sau îl tai, că mai bine, zice, ajungi orb, dar ajungi în cer. Și în cer ai un nou trup, ai iar ochi. Slavă Domnului, ai scăpat. Ascultați-mă. Dar el ce spune Iisus? Tratează cu așa mare seriozitate acel mădular care te face să cazi în păcat. Și așa fii de aspru și dacă nu poți, taie-l. Deci, de asemenea ce Iisus zice, mă, dar fii serios. Și cred că de multe ori noi nu suntem. Cu limba nu suntem serioși. Aș vrea să văd pe cineva când vine și are problemă cu bârfa și spune un scoci pe gură. Și zice, bă, bine, nu vorbesc nimic, că numai prostiesc pe gură. Mai întâi să-mi curățe Iisus inima. Vreau să văd la tineret cu scoci pe gură. Sunt curios, să vedem. Sau să văd tânăr care nu se poate opri în a se uita la pornografie și știi ce, mai bine o să fiu ca un orb. Și își pune scoci pe ochi și să nu vadă nimic, dar ia lucrurile în serios. Pavel zice în felul următor. Și ce spune Pavel? Zice, mă port aspru cu trupul meu. Noi știți cum ne purtăm? O, trupule, frumosule. Numai aspri nu suntem cu trupul nostru. Foarte interesant. Dacă tu ai o limbă pe care nu o poți înfrâna, ai un mădular pe care tu, pentru că ăsta e cel mai greu. Religiunea ta e zadarnică. Unii încă procesați. Bă, nu voi, o zis-te chestia asta? Da. O zis-te că dacă, decât să am o religiune superficială, mai bine mă duc în lume? Da. Pentru că lui Iisus urăște căldicel. Nu ești nici în clocul, nici rece. No, superficial? No, urăște superficialitatea. Mă, dacă te închin Domnului, nu te închina. Iisus, mă, toată puterea ta, mă, te-am văzut la fotbal, te-am văzut la volei, poți să sari. Opa, sari atâta pentru Iisus. Mai tine care în închinare cam superficial se închină. Să surăște superficial. Primiți cuvântul sau sunt prea dur? Sunt după conferință, nu știu ce, Duhul Sfânt dă mesajul ăsta. Frânare. Frânează-ți, mușcă-ți limba, leagă-ți-o de dinți. Te întâlnești cu doamna profesoară. Ce ai păzit? Fă la conferința Salem. Mergem în continuare. Aș vrea să stau, poate să am o predică numai despre asta. Dar fiți atenți, scrie, dacă scrii ceva, aș vrea să scrii următoarea frază la acest pasaj, la punctul ăsta. Și scrie, dacă religiunea ta, fiți atenți, nu ți-a schimbat viața, schimbă-ți religiunea. Ascultă-mă, dacă religiunea ta nu ți-a schimbat viața, pentru că ce spune Iacov aici? După ce ești născut din nou, ar trebui să vorbești diferit. Ar trebui să fii diferit. Ar trebui ceea ce făceai înainte, bârfiai, mințiai. Nu, viața ta ar trebui să fie schimbată, pentru că tu să înfrânezi. Dacă religiunea ta nu ți-a schimbat viața, schimbă-ți religiunea. Pentru că nu ai o religiune care te poate mântui. Religiunea care te poate mântui este religiunea care îți schimbă viața. Schimbă viața. A treilea pericol la această religiune superficială. Și lăsați-mă să-mi iau o gură de apă după ce o spun. E și scrie înșelătoare. Primul lucru am spus că această religiune îi lipsește realismul. Al doilea lucru am spus că îi lipsește înfrânarea. Și a treia e înșelătoare. Dacă crede cineva, versetul 26, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima. Sau, altă traducere, se înșală pe el însuși. Se înșală pe el însuși. E înșelătoare. Știți de ce e înșelătoare? Pentru că cei care au această religiune superficială, nici nu știu că o au. Acum sunt tineri care mă ascultă, și aici și pe internet, care e așa de înșelătoare această religiune superficială, că nici nu știi că o ai. Nu știi că o ai. Pentru că te înșel tu singur. Eu sunt creștin. Ar trebui să vedem ceva dovezi. Se înșală pe el însuși. Știi ce e nasol? E nasol când tu singur te înșel pe tine. Știi, e un lucru când te înșală altcineva. Dar tu pe tine te înșeli. Ca și cum tu pe tine te minți. Voi vă dați seama. Deci tu te înșeli pe tine. Ce ai rezolvat? E înșelătoare, pentru că cei care o au, nici nu știu că o au. Vin la biserică și cred că totul e ok. Și știți care e ideea? Diavolul e chiar ok cu oamenii care cred că sunt religioși. O să-i lasă să creadă. Și încă o să le zică, bă, tu ești un creștin bun. E minte, mă! Pentru că pe el nu-l interesează că tu crezi că ești religios. Important e ca tu să stai departe de Iisus pentru el. Asta e important pentru diavolul. Dar el o să vină și încă diavolul, el, cu continuă. Da, tu ești foarte bun creștin. Tu nu ești ca și Anca. Tu te rogi cât? 2 ore. Normal, ești mai bună ca ea. Tu cât ai dat la 10? Tu ai dat la 10 oală, tu ai dat dărnicie, 5 lei, ea numai 2. Asta e, ești mai bună. E înșelătoare. Religiunea asta e înșelătoare. Și al ultimul pericol care îl spune Iacov este că e inutilă. Tu-ți dai seama să ai o religiune inutilă? Fiți atenți, pe globul acesta sunt atâția oameni care, dacă întrebi, mulți au alte religii. 2 miliarde spun, declară că sunt creștini. Din ăștia sigur unii care au o religiune superficială, care cred că sunt creștini și cred că, dar 2 miliarde zic, cred, și restul? Și restul au o religiune. Unii sunt atei, unii sunt musulmani. Și celelalte, chiar Biblia vorbește, celelalte, există o singură cale la Dumnezeu, celelalte sunt inutile. Și printre acestea, religiuni inutile, martura lui Jehova, musulmani, mormoni, toate aceste religiuni, printre ele, e și aceasta, e enumerată. Religiunea superficială. Adică, degeaba ai. Degeaba ai. Inutil înseamnă zadarnic, înseamnă neproductiv, înseamnă fără roade. Și vedeți, unii oameni vor zice, uai, ce avem nevoie în România, mai multă religie. Religie în școli. Dar nu religia rezolvă o problemă. Creștinismul, vreau să vă zic, nu e o altă religie. Creștinismul e o relație cu Iisus Hristos. Asta e creștinismul. Nu e o altă, mormon, martorul Iova, creștin. Nu, creștinismul e diferit. Și nu știu care predicator a zis la conferință, un ceva chinez, ceva care a studiat toate, nu mai țin minte cine a zis, a studiat toate religiile și la un moment dat a zis, când a auzit despre creștini, s-a lăsat Biblia aia și când a auzit, mă, Dumnezeu vostru chiar e fain, că vine și locuiește în voi. Iisus locuiește în noi. Dumnezeul tău locuiește în tine, în puterea Duhului Sfânt. Dar creștii, această religiune superficială e zadarnică, e inutilă. Deci e degeaba. Și scopul meu este ca cei care vin la serile de tinere, vin duminica, este ca să-i transform, nu eu, Dumnezeu. Și las ca Dumnezeu să mă folosească din acești creștini cu o religiune superficială în creștini cu o religiune supranaturală. Asta e scopul nostru. Și locul creștinilor care au o religiune superficială e aici, unde poate că sigur în bar, sigur în club, sigur în mall, nu vor ajunge să audă despre această altă religiune supranaturală. Și aș vrea să trecem la a doua, că după aia imediat încheiem. A doua parte a acestui mesaj, vreau să vorbesc despre trăsăturile religiunii supranaturale. Aș vrea să vedeți și aș vrea să voi înși vă să vedeți, odată ce ați trecut acest test, unii ați picat la primul, unii aveți șansa astăzi să vă întoarceți la Dumnezeu, dar aș vrea să vă dau ce spune Iacov în trăsăturile religiunii supranaturale. Și verset, e foarte fain, că prima parte versetul 26, a doua parte a mesajului din versetul 27 și Domnul spune aici așa, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Prima trăsătură este că îl are ca Dumnezeu ca tată. Până nu-l cunoști pe Dumnezeu ca tată și ca să ajungi să-l cunoști pe Dumnezeu ca tată, trebuie să faci ceva. Acum vreau să înțelegem ceva. Dumnezeu nu este tatăl tuturor oamenilor de pe pământ. Nu. Biblia niciodată nu spune asta, nu e adevărat. Eu nu sunt frate cu toți de pe pământ. Nu toți provenim din Adam și Eva, dar nu suntem frați universal, nu? Biblia spune foarte clar cine este, cui Dumnezeu este tată. Doar celor care l-au primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Aceia îl numesc pe Dumnezeu ca tată. Dar tuturor, Ioan zice, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Unde sunt copii, este și tată. Și în momentul în care l-ai primit pe Iisus în inimă, Dumnezeu a devenit tatăl tău. Acum aș vrea să vedeți, când tu înțelegi relația asta de tată cu Dumnezeu, vei înțelege multe lucruri despre relația de creștin. Biblia zice, de ce spune să nu vă îngrijorați de nimic? Pentru că tatăl vostru vă va da toate lucrurile. Căutați mai întâi împărăția lui, el vă va da toate lucrurile. Dar până nu înțelegi Dumnezeu tată, o să te îngrijorezi. Hai să dau un exemplu. Teddy meu. Credeți voi că el se îngrijorează ce o să mânce mâine? Ziceți voi, el credeți că se îngrijorează? O să crească mai mare. Credeți voi că el se îngrijorează? Oare unde o să dorm eu mâine? Nu. De ce? Pentru că are un tată. Și el știe. Tati se va gândi la mine. E în inima lui. El știe chestia asta. Știe că tati și mami se vor îngriji de asta. De-aia sunt părinți. Când îl ai pe Dumnezeu ca tată, de-aia spune Biblia, nu vă îngrijorați de nimic. Tu cât te îngrijorezi, nu îl înțelegi pe Dumnezeu ca tată. Și pentru tine este doar Dumnezeu Creatorul. Dumnezeu Atotputernicul. Dar tăticul? Tăticul e diferit, pentru că tăticul îți vrea binele. Când îl știi pe Dumnezeu ca tată, tăticul meu, și acum ce se întâmplă, ei știu că mulți dintre voi n-ați avut poate părinți, un tată care să fie un model. Și în minte, dacă zic tată, te gândești la cineva rău. Cineva care te-a pedepsit. Dar nu aș vrea să înțeles greșit, dar Biblia zicea oamenilor care erau acolo de față, zice, voi care sunteți buni, știți să dați daruri bune copilor voștri. Cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc. Și vreau să vă zic, el zice că față de bunătatea voastră, comparat cu Dumnezeu, voi sunteți răi, mă. Aș vrea să-L vezi pe Dumnezeu ca tăticul tău, în religiunea supranaturală. Pentru că de ce se numește supranaturală? Când vine cineva și locuiește în tine, este supranatural. Zii tu, Anca, vreau să vin să locuiesc în Laura. Cum să locuiește în mine, mă? Dar vedeți, e supranatural când Dumnezeu își face locul lui în care să locuiască pe pământ în tine. E supranatural asta. Când Iisus vine și prin puterea Duhului Sfânt locuiește în tine, asta e supranatural. Și când produce o nouă naștere, pe Nicodim asta nu înțeles când a venit la Iisus Hristos. Și Nicodim a fost mai bun ca poate noi toți. El era chiar un om bun. Știa legea. Și zice lui Iisus, cum să mă nasc? Să intru înapoi în pântecele mamei, Iisus? Tu cum te gândești așa? Pe asta e o naștere supranaturală. Din apă și din Duh. De noi a doua oară. A doua oară te naște. Și unii oameni și-au și schimbat după ce s-au născut a doua oară, pentru că erau cunoscuți ca vagabonzi, erau cunoscuți ca oameni răi, la nașterea a doua, nașterea din nou, și-au schimbat numele. Pentru că decât tot să le explici, eu nu mai sunt vagabondul ăla. Eu mă cheam un alt nume. Și-o luat o altă poreclă. Pentru că această naștere a doua ar trebui să fie reală. Nesupranaturală. Așa că aș vrea să înțelegem, când ai această dragoste, când ai această religiune supranaturală, îl vezi pe Dumnezeu ca tată și vii înaintea lui dimineața și vorbești cu el. E tatăl tău. Tati? Aș vrea să spun prin ce trec eu. Tati, îmi place de băiatul ăla de la biserică. Stă partea aia, tot timpul când mi-o pune asta acolo. Fuge de mine, tate. Parcă îi place de mine, dar nu are curaj să vină la mine. Fuge. Tu știi ce planuri ai cu viața mea? Fii tu în control. Ajută-mă să fiu naturală. Dă-mi, Doamne, Tu un sos bun. Pentru că e un tată bun, o să-ți dea lucruri bune. Ce ar trebui să vei? Când îl vezi pe Dumnezeu ca tată, știi următorul lucru. Se întâmplă, Biblia spune, când păcătuim, pentru că nu se poate să nu păcătuim. Noi n-ar trebui să trăim un stil de viață păcătos. Dar se întâmplă să fim perfecți, o să cădem. N-ar trebui să trăim un stil de viață, n-ar trebui să fie un păcat care să din nou și din nou, ala înseamnă că trebuie să scapi de el, ești rob. Dar se întâmplă să mai păcătuiești. Dar când se întâmplă să cazi, se întâmplă să fie o perioadă în care ai căzut, ce faci? Fugi de tatăl tău. A fost momente în viața mea când de când eram mic, clasa 4 am început să mint, dar să mint puternic, făceam de râs pe tati. Mințeam grosolan. Da, știți unde veneam? Tot acasă. Tot acasă. Știți ce e minciuna diavolului? Minciuna diavolului când cazi în păcat sau trăiești o viață caz și parcă nu-ți poți reveni, minciuna diavolului, Dumnezeu e mânios pe tine. Păi nu l-ai ascultat? Dumnezeu e mânios, mă. Nu-L vedeți pe Dumnezeu ca și tatăl din povestea fiului risipitor, care în fiecare zi se uită. Ioana, nu vii oare astăzi acasă? Maria, oare astăzi nu vii? Și când tu faci un pas, el începe deja să alerge spre tine. Ăsta e tatăl pe care tu ar trebui să-l vezi. Ăsta e tăticul tău. Și când ai, când ai această credință supranaturală, când cazi în păcat, Biblia spune, cel neprihănit de 7 ori cade, de 7 ori se ridică. Nu te lași acolo și te ridici din nou. Eu sunt triumfător, apropo de conferință. Când eu făceam prostii, veneam tot acasă. Fiul meu, eu vreau să facă, să fie sfânt, să fie, facă numai lucruri bune. Probabil că o să facă năzbătii. Când e acasă, vine înapoi. Voi credeți că o să închid ușa, nu o să lasă pe fiul meu să vină acasă? Se zice că sparge geamul la acea mașină, la vecin, la Bogdi. Parchează Bogdi, mașina vine, tăti, se joacă cu minge, sparge chiar la Bogdi. Și nu, parbrizul, mă, care e mai scump. Vine acasă, aștept să vină tot acasă, pentru că tot e fiul meu. Indiferent, el tot fiul meu va rămâne. Indiferent ce o să facă, el tot fiul meu va rămâne. Mă înțelegeți cum vede Iisus? Da, când ai o credință supranaturală, te întorci înapoi. Pentru că știi că tu ești fiu. Tu ești fiu. Dar Dumnezeu e tatăl tău. Am căzut, tati, dar mă întorc înapoi. Credință supranaturală. Credință superficială? Mă, da, nu te-am mai văzut de un an. Îți prin lume. Vizitez. Hoinăresc. Mergem repede, încă două mai vă dau trăsături. Religiunea curată și neîntinată înainte lui Dumnezeu Tatăl nostru este să a doua, să cercetăm pe orfani și pe văduve în cazurile lor. Bă, arată compasiune oamenilor din jur. E unul din lucrurile care noi ca și biserică o să lucrăm, pentru că e unul din trăsăturile acestei credințe, acestei religiuni supranaturale. Arată compasiune oamenilor din jurul lor. Deci un creștin adevărat nu e doar îndrăgostit de Iisus și Dumnezeu e Tatălui și nu ține cont de cel de lângă el. Nu, asta nu e un creștin adevărat. Biblia spune o credință supranaturală este unul care se uită în jur și dacă sunt nevoi pe care le poate împlini, el sare să le împlinească. Pentru că atunci când te întorci la Dumnezeu, ascultați-mă, primește o inimă de compasiune. Compasiune. Iisus, Biblia spune, v-am arătat în fapte. Iisus mergea din loc în loc și făcea bine. Și vindeca pe bolnavi, dar făcea bine. Cineva trebuie să te ridice, îl ridica. Hai să te ajut. Făcea bine. Te întreb, dacă tu ești doar tu cu Dumnezeul tău și e doar o relație pe orizontală, nimic pe verticală, sau invers, nu, vertical, orizontal, numai tu cu Dumnezeu, e ceva, nu e în regulă cu credința asta, religiunea asta ta, că ar trebui să... Și când se referă la orfani și văduve, nu numai pe ei, pentru că sunt mulți alții, e doar de un exemplu a oamenilor în nevoi. Sunt mulți oameni în nevoi în jurul tău. Și știți ce zice Iisus? Se zice, Iisus, eu nu o să vin, eu să mă duc și să-i dau un pahar cu apă. Vreau să-i dai tu un pahar cu apă. Pentru că voi veți fi mâinile mele pe pământ. Voi veți fi gura mea. Voi o să încurajați pe cei descurajați. Voi să fiți picioarele mele. Voi! Așa că această credință, această religiune supranaturală, a doua trăsătură, a doua caracteristică este aceasta. Are compasiune. Am început acest proiect, Compasiune și Adevăr, în care să facem acte de compasiune, să arătăm, dar nu vreau, ascultați-mă, eu aș vrea să devină, și o să vorbim despre asta, n-aș vrea să fie ceva ce trebuie să faci, ci ceva ce vreau să fac. Pentru că Iisus locuiește în tine. Vreau să arăt acte de compasiune. Știi, mă gândeam, oare ar trebui să, după la 3 luni, să tragem linie. Na bun, Dani, câte acte ai făcut? Vlad, tu câte? Tu ai zis că faci nu știu câte? Câte ai făcut? Nu, pentru că nu vreau să fii forțat. Iisus nu te forțează să vii la El. Nu te forțează. El vrea să vină, vreau să vină din dragostea ta pentru Dumnezeu. Și vreau să devină, v-am spus, aceste acte de compasiune și compasiune și adevăr să devină un obicei. Nu ceva ce facem, e un proiect anul ăsta, dar să fie un obicei care o să luăm în fiecare an. Pentru că e o trăsătură a religiunii supranaturale. Nu poți să fii un creștin, să vezi că ăla a căzut lângă tine pe drum, pe pilda samariteanului. Păi au venit oamenii religioși, au venit preotul. S-au uitat la omul nostru căzut. Mai murdare. Au mers mai departe, l-au văzut și au mers mai departe. Au venit levitul, au venit cântărețul, au venit cu chitara. Fui, nu pot să-mi las chitară, dacă mă fură cineva, eu trebuie să mă duc în continuare. Și au venit samariteanul. Samariteanul, care toți îl urau. Samaritean. A venit el și l-a ridicat. Compasiune e una altă trăsătură din această credință, această religiune supranaturală. Și ultima și închei. Și fiți atenți ce zice, e foarte interesant, zice și să ne păzim neîntinați de lume. Să ne păzim neîntinați de lume. Acum, voi, cei care sunteți de o perioadă, știți că nu vorbește lume, nu se vorbește, nu, pământ. Nu se vorbește despre lume ca oameni, pentru că Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Așa că Dumnezeu iubește lumea. De ce să nu rămâi, să nu te întinezi, este de sistemul de valori a acestei lumi. Și Ioan zice foarte clar, tot ce este în lume, și el zice ce este în lume. Pofta firii, traducere, limba modernă, plăceri, pofta ochilor, pe ce vezi îmi trebuie, posesii și lăudăroșia vieții, popularitate și poziții, tot ce este în lumea asta și oamenii caută, voi n-ar trebui să le căutați. Și zice, voi să rămâneți neîntinați. Asta nu înseamnă că nu o să ai posesii, nu înseamnă că nu o să ai poziții, că nu o să ai poate popularitate, dar nu, niciodată nu cauți alea. toate în când e timpul lui Dumnezeu, dar niciodată. Și știți care Iisus spune că prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Va trebui la un moment dat să zici, vreau să fiu prieten cu Dumnezeu sau cu lumea, pentru că nu poți pe amândouă. Și credeți-mă, mă doare că am pierdut tineri din tineret. Știți cum i-am pierdut? Nu la alte biserici. Când merg la alte biserici, mă bucur. Și-au găsit un loc și slujesc. Foarte bine. Dar îmi pare rău când tinerii îl părăsesc pe Iisus pentru lume. Știți cum văd? La început văd pozele lor pe Facebook. După pozele lor pe Facebook, văd că după aia they unfriend me. Nu mai sunt prieten cu ei. Nu mai pot intra pe Facebook-ul lor să văd pozele. Și nu mai văd la biserică. Și îmi dau seama, i-a câștigat lumea. I-a câștigat lumea. Și știți, nu trebuie să vă spun eu, lumea i-a câștigat. S-au lăsat întinați de lume. Și așa nu mai sunt aici. Pentru că e clar, prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu se simt bine aici. Îi chemăm, nu mai se simt așa bine. Știți de ce? Sunt prieten cu lumea. Știți cum o să pot să birui lumea? Și Biblia spune ce va birui lumea. Știți ce va birui lumea? Credința ta. Asta va birui lumea. Cine face pe tine să nu faci ce fac alții? Cine face pe tine ca băiat și fată să nu vă țineți de mână ca prieteni până nu se apropie nunta? Și ce te face? Toți din clasa mea se țin. Știu. Tu ești diferit. Ce te face pe tine să nu o săruți cum o sărută colegul tău? Credința ta. Credința că toate la vremea lor sunt frumoase. Credința că Dumnezeu face toate frumoase la vremea lor. Asta va birui lumea. Asta va birui lumea. Credința ta. Știți cum văd? Că un tânăr nu mai are așa multă credință. Face ce fac ceilalți. Nu văd diferența astea. Sunt creștini, cuplu sau necreștini? Ah, sunt creștini. Nu știu că sunt ca și ceilalți. Sunt ca și ceilalți. Există două religiuni despre care vorbește Iacov. Una superficială și una supranaturală, în care Iisus trăiește în tine și te-a născut din nou. Tu de care ai? Că dacă ai din prima, degeaba o ai. Și seara asta tu poți să te întorci la această credință. Și cum te întorci? Îl primești pe Iisus ca Mântuitor. Și în aceste momente că Duhul Sfânt ți-a vorbit și simți că Duhul Sfânt îți vorbește, pentru că El te iubește și nu vrea să petreci iadul departe de El, pentru că El vrea să fii cu El. Așa că aș vrea să închizi ochii acolo, deci aș vrea să mă rog pentru voi. O să fac câteva chemări, ne vom ruga și după aia vom merge acasă. Dar nu lăsa seara asta să se încheie fără ca tu să-ți rezolvi problema. Eu nu știu în ce stare ești tu, nu știu unde te afli tu în aceste două religiuni. Știu un lucru. Că dacă până acum nu ți-ai putut înfrâna limba, ai avut o credință zadarnică, una superficială. Pentru că cei care îl urmează pe Iisus nu mai bârfesc, nu mai mint, nu mai critică, nu mai exagerează. Astăzi poți să iei o decizie. Vreau să-mi fac și eu rost de o credință supranaturală, o religiune supranaturală, să primesc pe Iisus, să-L urmez pe El, să urmez cuvântul Lui și să mă las de aceste lucruri care făceau din această religiune a mea una inutilă. Ești aici în această seară și ai vrea să te întorci la Dumnezeu. Eu nu știu dacă te-ai mai întors, nici mă interesează dacă ai mai fost, ai mai ridicat mâna, dar în seara asta Duhul Sfânt în dragostea Lui ție ți-a vorbit, pentru că te vrea o veșnicie cu El, pentru că vrea ca aici pe pământ să nu mai experimentezi iadul pe care l-ai experimentat până acum, Ci vrea să ți se reveleze, să vezi că e real și credința ta să fie una reală, bazată pe ceva adevărat, nu pe ceva, nu pe iluzie.